dormia més. Ai, nena, vull dormir tan poc. És que ahir no podia dormir. I bueno, amb allò que vas donant volta, volta i volta, que n'hi dic jo. Quan estàs al llit i fas volta i volta, que no hi ha forma de dormir-te. I diu, pensa en altres coses, sí, però l'únic que penses és en dormir, a veure com puc dormir, i no hi ha manera. Total, que em vaig llevar. I vaig anar a posar la tele, a veure si em posaven un Teletiendas d'esses, del Pan Pansil, o el Gin Forocho, o alguna cosa així. I en comptes d'això, em vaig trobar que començava una pel·li, i dic, ah, mira, pues bé, no, pues bé. Però, nena, era una pel·li de zombis. Es deia, bueno, zombis nazis. Mater Déus, quin ensurt, quin espant. Bueno, allò, més que donar-me son, tot el contrari, eh? Perquè van començar a parlar que si els zombis estan per totes partes, que si vés a saber si el teu veí, que si no sé què, que si no sé quantos, total, que va acabar la pel·li i vaig estava el triple de desperta que el d'abans. I jo ja em feia esta por anar en el quarto i dic a veure si m'apareix un zombi de darrere de l'almohada. Total, que després, bueno, em vaig posar a pensar que el protagonista, bueno, el protagonista, antiprotagonista, perquè era el que se'ls menjava tots al final, però bueno, que s'assemblava molt al del peix, al del Manolo, aquell que tot el rato, ¿cuánto quieres, señora? Bueno, que sembla que no tingui ni sentiments ni res. I jo vaig començar a pensar, i si ja estan aquí els zombis? I com que des de l'altre dia que em va venir la Juani, em va posar internet, vaig agafar l'internet i vaig començar a buscar informació. Dic, a veure si en la Wikipedia me parla d'algú això. Bueno, total, que vaig començar a buscar informació, que internet hi és tot. I efectivament, nena, que els zombis ja estan aquí, que vaig posar-me a veure un documental del History Channel, que aquests sí que tenen renom, eh? Que tot el que diuen History Channel, home, si no es dirien History Channel, es dirien una altra cosa més graciosa, però si diuen History Channel, és de fiar això. Total, que em vaig mirar un documental del History Channel i, nena, ja estan aquí, eh? Estan entre nosaltres. Venen d'una illa per allà del Caribe i ja, bueno, pots comptar que el del peix ja ho és segur. I tres o quatre més que jo n'he vist per allà, eh? Pel barri, tres o quatre més, jo et podria afirmar que amb les quatre pistes que em van donar els History Channels, aquests uns són segur, eh? Total, que jo el primer que he fet és anar al desvan, he agafat la motosierra i ara dormo amb la motosierra al costat del llit. Perquè diuen que si ve un d'estos zombi, amb un punyal no fa res de res. I bueno, si tinguessin pistoles com als Estats Units encara, però jo m'he agafat la motosierra i el primer zombi descarat que entri a la meva habitació, zasca! Ja té el cap tallat. Apa, siau! Hola, què tal? Molt benvingudes i benvinguts a un nou programa de Oveja que va a la bocado que pierde. Estàs aquí al 106.4 de la freqüència modulada a Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, escoltant aquest programet avui que som dimarts a les 12 i 18 minuts del matí. I tal com ens ha introduït la Delfina, doncs avui parlarem d'aquest gran desconegut, els zombis. Vamos pa allá. El apocalipsis zombi. Uno de los miedos primigenios de nuestro tiempo es ser testigos de una plaga imparable de muertos vivientes. Se trata de un temor irracional y básico que, aunque parezca mentira, cada vez se toma más en serio debido a la aparición de numerosas películas del género. La aparición de los zombies produce una crisis que se extiende de manera exponencial y pone en gran peligro a la humanidad. La progresión de la plaga zombie sobrepasa a las fuerzas de seguridad militares y civiles, causando la caída de la civilización presa del pánico y dejando grupos aislados de supervivientes que deben conseguir mantenerse con vida en un mundo que se ha vuelto violento y peligroso. Como digo, aunque parezca absurdo, hay quien se está tomando en serio la posibilidad de una amenaza zombie. Nada menos que el ejército británico tiene un plan de emergencia por si un ejército de zombies invadiera su territorio. Cuenta The Telegraph que así lo ha reconocido el Ministerio de Defensa británico, respondiendo a una pregunta de un particular en el marco de la Freedom of Information. En el caso de que los zombies intentaran invadir alguna población del Reino Unido, los funcionarios públicos de la oficina del gobierno serían los encargados de coordinar un plan de emergencia, ya que es competencia de esta entidad la organización de estos planes y no del ejército. El apocalipsis zombie también gana cada vez más peso en la sociedad estadounidense, que parece aterrorizada ante la posibilidad de que un virus mute y haga enloquecer a la sociedad. La revista Navy Times, que es una revista de la Marina estadounidense, publicó en el 2011 una guía de actuación contra un ataque zombie, y aunque parezca más propio de una obra literaria, en la guía se estudian de mano de varios expertos, entre comillas, diversas tácticas reales, también entre comillas, para poder hacer frente de una forma exitosa a una horda de no muertos. La empresa de seguridad Halo, H-A-L-O, compuesta por antiguos militares especiales y expertos en seguridad que se encargan de entrenar a unidades militares, también de agencias federales y estatales de seguridad para la lucha contra el terrorismo, llevará a cabo en un simulacro en San Diego, donde la empresa hace una reunión anual, con el objetivo de poner en jaque a las autoridades y ver cómo éstas responderían ante una situación semejante en la que el caos se apoderase de la ciudadanía. Curiosamente, esto tiene lugar en los Estados Unidos, en donde la venta de armas de fuego de alto calibre o rifles de repetición o de asalto o de estos rifles llamados shotguns se está disparando en los últimos años. Los jóvenes asesinos en serie, estos que vemos en la tele que se lían a tiros en los institutos norteamericanos llevándose por delante a sus compañeros, se entrenan, entre comillas también, mediante videojuegos de guerra o de matar zombies. La administración Obama, ante el aumento de este tipo de masacres, está intentando prohibir la venta de armas de este tipo. No son necesarias ni para cazar ni para matar, pero son auténticas armas de guerra que comienza a tener todo hijo de vecino en los Estados Unidos y que hasta ahora casi se podía encontrar hasta en los supermercados. Y digo que están intentando prohibirlas y no lo están consiguiendo debido al bloqueo que los lobbies armamentísticos, como la Asociación Nacional del Rifle, son capaces de imponer al propio gobierno norteamericano. Las masacres son una manifestación de que la sociedad pierde el norte. Las armas no se prohíben ni se controlan, sino que al contrario, se generalizan en un clima de terror y que aumentan a su vez la violencia en la sociedad. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Vivimos en un tiempo de crisis económica. Aparentemente la crisis va a mayores. Ahora mismo en los Estados Unidos hay una situación de recortes económicos similar a la europea y que está llevando a la economía a una especie de declive en espiral. Es decir, a menos inversión, más cierre de empresas, a más cierres, más paro, a más paro, menos consumo, a menos consumo, nuevos recortes que provocan a su vez menos inversión. Parece que las epidemias zombies están de alguna manera vinculadas a estos momentos de crisis. Cuanto más profunda es la recesión, más pelis de zombies se estrenan. El origen del mito zombie viene de Haití, que como veremos luego, estaba íntimamente ligado a la esclavitud. Haití fue la primera república creada tras una revuelta de esclavos que acabaron con el orden colonial francés, aunque más tarde este orden volvería a ser restablecido. El apocalipsis zombie tiene que ver con el clásico terror de la aristocracia y la burguesía a las revoluciones, a las masas enfurecidas dispuestas a asaltar la Bastilla, a quemar los castillos y a llevarse por delante a quien se les enfrente. Es un terror primigenio a la revolución. Aunque nos hagan gracia las películas de zombies y su parafernalia neofolclórica, los preparativos militares nos incitan a alertar de que ciertos ámbitos de seguridad, de los ciertos ejércitos, empresas paramilitares, etc., se están tomando en serio la posibilidad de una revolución social en Occidente. Se preparan para este trámite con la excusa de una invasión zombie, que es la mejor manera de presentarlo ante el público. El apocalipsis zombie trata de un todos contra todos, de una lucha de unos pocos contra una masa que ha perdido el control de sus instintos y que se lanza a matar y morir por un trozo de carne. En un mundo con recursos menguantes, de una crisis económica permanente, de una crisis energética grave en el horizonte, este escenario se nos hace plausible en forma de una guerra de todos contra todos por sobrevivir y por conseguir los últimos recursos de un planeta arrasado por el capitalismo. Cuando las sociedades empobrecidas sufran el golpe de un nuevo recorte en forma de colapso energético, se contempla la posibilidad de un levantamiento generalizado en las ciudades para conseguir alimentos, armas y otros productos básicos. Se trata de un escenario de caos en el que los ejércitos y los cuerpos armados tienen un papel clave para lograr controlar al rebaño que se les está sublevando. Los de arriba tienen que estar armados, tienen que tener su ejército preparado para la ocasión. Y los de abajo, y nuestra misión, pues resulta que somos nosotros los zombies. Somos la masa irracional que se levanta contra el orden establecido. Nuestra misión no es otra que hacer que ese apocalipsis zombie se cumpla, que rueden cabezas, puesto que nuestro alimento son los cerebros. Zombies o barbarie. ¿Quién lo iba a decir? Zombies o barbarie. Por lo pronto, antes que demam cante pinrélico, el regreso de los muertos vivientes. ¡Vamos! Como fue, de repente todo es negro y oscuridad. oigo a mis colegas hablar, están de fiesta y me dan a desenterrar. ¡Qué mala cara traes! Te han hecho polvo con el pollo y el garrafón. Me siento el acelerón, me suelto el ojo hacia la casa del enterrador. ¿Qué por qué es la noche de los muertos vivientes? ¡Sabes muertas! Y estamos muertos. ¿Por qué es? Nace de la tumba, su cuerpo es el hogar de los gusanos y la mugre. No hay vida en sus ojos, no hay calidez en su piel, su pecho no se mueve. Su alma, tan vacía y oscura como el cielo nocturno, se ríe de la espalda, escupe a la flecha, porque no dañarán su carne. Hasta la eternidad caminarán por la tierra, olisqueando la dulce sangre de los vivos, obsequiándose con los huesos de los condenados. ¡Cuidado, porque es el muerto viviente! Això es tracta d'un text hindú desconegut de l'any 1000 abans de Crist. Déu-n'hi-do el temps que fa que es parla de zombis i de muertos vivientes. Però sí que és més recent l'ús o la relació que ens comentava abans el senyor Don Simón en el seu text, la relació entre el control social i els zombis, que de fet és el que és més sorprenent, de que darrere d'una ficció, anava a dir ficció molt segura, però hi ha molta gent que amb la nostra investigació que hem fet aquestes setmanes, doncs hi ha realment grups de persones que creuen en l'existència dels zombis, però de moment ho deixem en ficció. Darrere d'aquesta ficció, doncs hi ha tot un tema de control social que sobretot per part dels Estats Units ha estat explotat fins a límits insospitats. Haurem de viatjar fins a caribenyes, exacte, per veure una mica l'origen d'aquesta fiebre de los zombis. De fet, el zombi, la relació entre l'esclau i la figura del zombi està bastant contrastada. De fet, alguns dels hàbits habituals que es designen pels zombis, hàbits de menjar, la ropa rasgada, els andrajos que van per allà caminant, arrossegant les cames, doncs té bastant a veure amb algunes característiques que se li otorgaven a l'esclavitud. Fins i tot el tema del canvi transcendental entre el cos humà i el cos zombi, el bautisme, l'assignació d'un nou nom, la pèrdua total de la relació amb el ser que eres abans, doncs té bastant a veure amb el tema de l'esclavitud, la mort social, també l'absència d'un ritu funerari després de la mort i fins i tot l'estatus sociològic dintre de l'escala econòmica. Parlem dels zombis en Haití. Els zombis a Haití també tenen a veure amb el seu substrat, les seves tradicions religioses, algunes religions africanes, que també trobem a Benín, Camerún, Ghana, Nigèria, Togo, Tanzània i el Zaire. El concepte de zombi està fortament lligat a la ànima dual, és a dir, a la separació entre el cos terrenal i l'ànima. Jo crec que en un món esclavista això també tenia la seva importància, no? El saber que no tot s'acaba amb aquesta vida de merda miserable, sinó que hi ha una ànima que pot transcendir d'alguna manera aquestes condicions terrenals i materials. Sí, estàs parlant just de països on la majoria dels esclaus van ser recollits, no? O, bueno, van ser esclavitzats allí. I estaven plens de grups, de bandes de, que es dedicaven a caçar esclaus a les tribus del voltant. Per tant, el terror a ser esclavitzat o capturat era evident, no? en aquelles gens. Sí, i de fet, gràcies a aquest, bueno, sí, és la religió que van heredar, no? o la religió no tan heredar, sinó que portaven amb ells mateixos els esclaus que van ser deportats des de terres africanes fins a Haití, en aquest cas. Això també està vinculat a associar el fet de la invasió zombi amb una possible revolta dels esclaus, que ja apunten pel·lícules com The Magic Island o The White Zombie. The White Zombie es considera una de les primeres pel·lícules pròpiament de zombis promocionades des dels Estats Units, doncs van poder ajudar a justificar la intervenció política i militar dels Estats Units en una illa com Haití, que es considerava la barbàrie. No? Que aquesta que comentaves tu abans, senyor Don Simón, que havia pogut alliberar-se, tot i que després va tornar al domini colonial. Sí, bueno, postcolonial, diguem-ne, perquè va ser un domini diferent ja. Bueno, la illa d'Haití és independitza 1804 i és una illa que durant la Revolució Francesa van enviar delegats a la França revolucionària a veure si abolien l'esclavitud. Lo que passa que, bueno, a l'Assemblea Nacional Francesa, pues lo que ocurria era que hi havia alguns interessos de que continués l'esclavitud, lo veien algo natural de l'ordre humà, tot i que acabaven d'aprovar la Declaració de Drets Humans on no hi havia lloc per a l'esclavitud. Òbviament, dintre de l'Assemblea Nacional hi havia alguna mena d'interès econòmic en terres haitianes i caribenyes, i l'esclavitud va ser com postergada, no? L'esclavitud va acabar ser en Europa, però no, o sea, en forma de servidumbre, però no en el Caribe, fins que va arribar, bueno, el moment, suposo que ja havia l'esperança de que podien acabar amb l'esclavitud, i després d'unes diverses revoltes la illa es va declarar independent, 1804, no? Fa 200 anys. I, bueno, just després de la caiguda de Napoleó, de varios reis, pues la illa va tornar a ser conquerida per els francesos, després va tornar a ser independent. Desafortunadament per a ells, malauradament, la illa va caure en un caos econòmic i polític que estava sotmesa a continus cops d'estat. Bueno, o sea, molt, molt dramàtica la història d'Haití, que arriba, pues, a l'època dels Estats Units, quan van començar a ser una potència mundial, que va ser una de les primeres un dels primers estats en ser conquerit pels Estats Units i colonitzat, no? En forma neocolonial, no? No com a part integrant dels Estats Units, sinó com una colònia. Sí, una colònia. Mm-hmm. I fins avui, vaja, que està ets uns torros. Sí, de fet, el tema aquest de la por a la revolta dels esclaus, caracteritzada com a una invasió zombi, podem trobar un paral·lelisme també amb el tema dels extraterrestres. Quan parlem d'extraterrestres, a tots ens ve a la imatge, bueno, ara potser no tant, ara potser ens venen més la imatge de sers blanquinosos amb uns ulls grans, però fa uns anys, si a qualsevol nen li preguntaves dibuixa un extraterrestre, te'l pintava de color verd. I el fet de que fossin petits humanets de color verd és una clara referència a la por que també tenien des dels Estats Units a una invasió de la immigració escocesa i irlandesa. i efectivament és per això que són petits humanets de color verd i que també són invasions de foranis que venen a robar-nos el que és nostre, primer els de casa, que dirien aquells, eh? Doncs d'aquesta manera també és sobre les mateixes dates, a principis del segle XX, el 1900 i poquet, que comencen a aparèixer el mite de l'extraterrestre de color verd en forma de marciano que ve amb la seva nau espacial a invadir la Terra civilitzada, ve a envair els Estats Units d'Amèrica. Sí, sempre venen a Estats Units, no a Haití, no. Curiosament. Però normalment aquest tipus de mites sí que amaguen aquesta por tan terrenal i tan que podem reconèixer fàcilment també a Catalunya, no? De que vinguin de fora vingueren i de casa ens tragueren. Jo crec que aquesta frase popular és la que resumeix una miqueta. Sí, sí, és veritat, però clar, l'extraterrestre sí que és xenofòbia, no? Uh-huh. Però en canvi la por als zombis, no, és com una nosaltres mateixos ens tornem a la massa, no? A la massa sense raó, el todos contra todos, el sálvese quien pueda, ¿no? Uh-huh. És una mina de por al caos d'una sí. societat en descomposició. Uh-huh. Sí, sí, també és curiós que el zombi amb la roba esparracada, no? Uh-huh. amb un rol de vestimenta, no? amb unes poses, amb unes... Bueno, i arrasar con todo, no? Sí que és la por a la revolta, uh-huh. més aviat. Doncs, bueno, aquest és una mica el transfons que ja m'han estat trobant una mica escarbant les tombes dels zombis. Però a part d'aquest transfons, rerefons, més aviat una mica històric, doncs també volíem parlar una mica del producte zombi dintre la ciència-ficció, que com veureu també ha anat evolucionant de la mateixa manera que ha anat evolucionant doncs, la por a la revolta, no? Però d'això en parlarem després a la segona part del programa, si li sembla, senyor Don Simón. Sembla bé. Molt bé. I passarem a una altra terrorífica cançó de zombis. En aquest cas, de la mà de Los Carniceros del Norte i, com no, es diu La Invasión de los Ultracuerpos. Vamos pa allá! Como ella, pero no me quieres como me quería solo ella. Tú eres mi padre, tú eres mi hermano. Vuestros ojos no me miran con la fuerza del pasado. Histeria colectiva, delirio paranoico. Mi cabeza no funciona, me estoy volviendo loco. Demasiadas drogas juntas para una mente blanda. Veo plantas del espacio y siento con humanos. Y no sé en quién confiar. Me observan de una forma singular. Y hasta aquí me toca a mí. No te duermas, robando alma, no te duermas, no. Invasión de los ultracuerpos, nadie es quien parece. No sigas más, no te acerques, dime quién eres tú. Es invasión de los ultracuerpos, no te reconozco. Me vuelvo loco. Mira, la ciudad ha sido pasto de las vainas asesinas. Matan ilusiones, anulan sentimientos. Nanceremos en un mundo sin odios y sin miedos. La nueva vida cósmica ha impuesto sus reglas. El amor no existe para no futuro desconecta. No quiero esta vida de plantas sin problemas. Mundo muerto, mundo en paz. Y no es enfermedad mental. Sé quién soy y no me atrapará. Las dudas me hacen enloquecer. Es la invasión de los Aquí seguim al 106.4 de freqüència modulada, a Ràdio Bala. Estàs escoltant el programa Oveja que bala, bocado que pierde. Avui l'estem fent en directe el dimarts, dia 19 de març, i ara seran 3:15 més o menys per tu si ens estàs escoltant en directe. Estem parlant del mundo de los zombies, de los muertos vivientes, están entre nosotras. I aquí estem. Hem parlat una mica de la història dels zombis, de que ens venien d'Haití, i ara ja ens submergim plenament en la ciència-ficció, en el món de cinematogràfic, també de la mà d'aquesta llegenda de la revolució dels esclaus. I podem dir que també el cine zombi sorgeix als anys 30, al 1930, i òbviament també ha associat aquestes llegendes haitianes sobre la màgia negra, sobre el vudú, sobre aquest folklore. I podríem distingir podríem diferenciar l'evolució del món del cine zombi en tres moments. El primer és que la figura del zombi ha anat evolucionant, ha anat creixent, ha passat de la seva infantesa a la seva adolescència i de la seva adolescència a la seva maduresa, i hem arribat a sèries ja sumament realistes que fan que un cop acaba l'episodi surten les masses al carrer a comprar-se armes per si de cas això pogués arribar a ser veritat. Però en un principi les pel·lis de zombis no eren el que ara entenem per zombis, ja que es tractava d'un poderós mag, habitualment una figura malèfica, maligna, odiosa, que aconseguia a través dels seus poders místics reviure els morts i privar-los de voluntat per tal de fer-los treballar al seu servei. És l'exèrcit de zombis, podríem anomenar-lo així. L'exèrcit de zombis és la primera part, la primera visió d'aquest món zombi. Això es reflexa ja en la primera pel·lícula, que es pot anomenar la primera pel·lícula de zombis de la història, que és White Zombie, traduïda per la Legión de los Hombres Sin Alma. Aquestes traduccions sempre... Perfecta traducció. Sí, literal. És del 1932. I totes les pel·lícules que van néixer a instàncies d'aquesta primera White Zombie, remarcaven una i altra vegada la mateixa idea, que és el malèfic malvat que aconsegueix reviure aquests zombis i fer un exèrcit i que aquests zombis carents de voluntat pròpia obeeixen cegament als mandats d'aquest malvat. Aquest malvat podia ser un doctor nazi, fins i tot un extraterrestre o qualsevol tipus de boig pertorbat que volgués utilitzar aquest exèrcit en contra de la població benestant. Los ultracuerpos. Los ultracuerpos. I dintre d'aquest bloc ja veiem les similituds una miqueta amb el tema de l'esclavitud, no? Esclaus a la mercè d'un cacic, que aquest cacic, doncs, com que resulta malvat, doncs, pot utilitzar-los en contra del suposat bé comú. Dintre d'aquest bloc no volíem abandonar-lo sense remarcar Plan 9 de l'Espacio Exterior de 1959, una pel·lícula de sèrie B, òbviament. Sèrie Z. Sèrie Z, ja, sí. Sèrie Z, que és una subcategoria dintre de sèrie B, dirigida per l'arxiconegut Ed Wood, diuen el pitjor director de la història del cinema, i que aquesta pel·lícula en concret té el penós honor, o el gran honor, jo diria, de ser citada com la pitjor pel·lícula de la història. Plan 9 de l'Espacio Exterior, 1959. I va de zombis? Iba de zombies. I de fet l'havia de protagonitzar el Lugosi, ho he pronunciat bé, però el que passa és que es va morir. Sí, es va morir abans i no. I jo crec que la pel·lícula Ed Wood, en molts moments, la pel·lícula sobre la vida del director Ed Wood, en molts moments doncs apareix com es roda aquesta pel·lícula, amb quins mitjans i amb quina despreocupació per als efectes especials, si se'n poden dir així, doncs que va tenir. Plan 9 de l'espacio exterior, una petita anèdota dintre d'aquest primer bloc. Així doncs, aquest primer concepte de zombi el podríem anomenar Ejército de Muertes Vivientes, però... Sí, seria com, estaria com ligada també a al vudú, no? Com uh-huh. És el zombi original de Haití, sí. Que ve del vudú, d'un malvat o una persona externa, un brujo... Una màgia negra. Que controla una persona, no? Uh-huh. És algo així. Sí, és una... Exacte, el zombi és carent de voluntat, però sí que obeeix, no? Mm. Sí que hi ha algú a darrere amb les idees ben clares. Però el zombi de la segona etapa canvia radicalment i passem a un altre concepte. Pues el concepte és la emancipació del zombi. Wow! És, bueno, arrel de la pel·lícula La noche de los muertos vivientes, de George Romero... bueno, George Romero dirigiria més tard 5 pel·lícules sobre el mateix tema dels zombis o dels morts vivents, no? Bueno, tindrien uns rasgos, no? Unes característiques pròpies, no? Per exemple, el fenomen zombi ja no és una cosa local, en un petit poble, en una petita localitat apartada del món, sinó una plaga imparable de proporcions bíbliques. I ja ningú controla els zombis, ja no són més morts que han tornat a la vida, i clar, com els cementeris de tot el món estan plens de morts, pues és una cosa contagiosa i imparable, perquè són molts, molts més que els vius. No? Ja no depenen de ningú. Sí, exacte. Fins i tot es veuen esquelets tornant a la vida. No? L'única motivació dels zombis és d'alimentar-se amb la carn dels éssers humans vius. La seva capacitat de raciocini d'intel·ligència és molt limitada, són molt tontos, no? Utilitzant alguns instruments, per exemple, hi ha un zombi a la pel·lícula de La noche de los muertos vivientes que intenta trencar un vidre amb una pedra, no? Aquestes són les eines que fan servir. I el seu perill no està en la seva intel·ligència ni en la seva velocitat, sinó en el seu nombre, el número, i en la voracitat que les fa implacables, no? I sempre poden estar xocant amb la mateixa paret o el mateix vidre una i altra cop. I però al final lo trenquen perquè són molts, fan molta força, uh-huh. I el protagonista de les pel·lícules està fugint tota l'estona. El motiu de la resurrecció massiva del desmort no és important, i d'una pel·lícula a una altra varia molt. Algunes vegades és una radiació d'un arma nuclear o d'una substància química d'ús militar, algun virus, o simplement és que ha arribat el judici final. Doncs aquesta és la segona visió dels zombis que es va tenir, que ja no és un exèrcit sota el comandament d'una ment pertorbada, sinó que ja és un conjunt d'éssers que no depenen de ningú i que per de mutu propi amb la set de sang doncs van a destruir la humanitat. Si la primera part tenia més a veure amb el vudú i amb la màgia negra, aquesta segona part sí que és el terror de la revolta, no? Podríem dir. Com ho veu, senyor Don Simón? Más o menos. Sí, és una revolta sense cap, no? Dirien que és com... Bueno, l'avalanxa. Sí, l'avalanxa. I els protagonistes estan fugint tota l'estona, matant els zombis com poden, amb motoserres o el que sigui. Uh-huh. Doncs aquesta seria la segona visió zombil que ens mostra el cinema nord-americà, sobretot. Finalment arribem a la tercera, és la més moderna, ja estem parlant de l'any 2000, y estén parlant de pel·lícules com El amanecer de los muertos, 28 setmanes després. Sí. Doncs aquest tipus de pel·lícula en què el prototip de zombi torna a canviar radicalment i esdevé un ser més ràpid, més fort i extremadament violent, un ser que comença a pensar pel seu compte, un ser amb més capacitats i més habilitats de les que se li havia assignat durant la història cinematogràfica anteriorment. Soy Leyenda, ¿no? Por ejemplo, en Soy Leyenda hi ha un zombi que pensa que le tienen por a la llum. Sí, sí. També és quan comencen a sortir aquests líders dintre del món zombi, no? De que són capaços d'organitzar la revolta, de fer tàctiques fins i tot, o de fer trampes, no? No són els zombis que es donen de cops contra la paret una i altra vegada, que comentava ara el senyor Don Simón, sinó que pues, bueno, potser de vegades no tots, però un o dos sobresurten del rebanyo i comencen a organitzar el que seria la revolta. Y ve, zombi o barbarie, ¿no? Como decía usted. Sí, también había una película interesante que era, bueno, cuando los zombies es barrejan amb vampirs, ¿no? Como sí, soy leyenda, pero también hay una otra que ahora no me recuerdo gaire, es de aquesta de Alaska que pasa un día 30 días de oscuridad. Sí. Pues pasa un 30 días sense llum, bueno, en el cercle polar àrtic. Pues al desembre o por ahí hi ha un mes que no tenen llum, no? Uh-huh. I a un poble d'Alaska pues aprofitaven els zombis, bueno, els vampirs aquest dia, o sea, aquesta temporada per acabar amb un poble. Uh-huh. I és la plena organització, és ja, la organització de irracionalització dels zombis, no? De intentant prendre el control de la societat en un moment de feblesa de la mateixa, no? Uh-huh. I, bueno, no sé, també hauríem de distingir entre el zombi i el vampir, no? Sí, però són ja morts vivents, amb totes curses, però uns han pres la via folklòrica romàntica, no?, dels vampirs, uh-huh, i els altres la caòtica i bruta, no? I els vampirs van més com a nivell més solanos, no? Van sí, a su rollo. També hi ha com una jerarquia molt marcada dintre dels vampirs, que dintre sí, dels zombis. Sí, estarien en la primera fase, que igual pot ser que la primera fase, o sea, que hem parlat aquí del malvat que té el seu servei un exèrcit de zombis, seria com els vampirs han pres aquesta línia, no? Uh-huh. O sea, és un vampir dolent que comença a estendre el seu poder fent altres vampirs, però aquests vampirs nous són com zombis, poden pensar, pot ser, però i sempre vull dir que sempre hi ha un gran vampir al que si mates ja com desquajeringues tota la història, no? O sigui, sí, la jerarquia, no? Sí, si mates, en canvi els zombis ja en pots anar matant, tu ves matant-ne que salen de debajo las piedras, debajo las tumbas, y más mejor, sí, sí, nunca mejor dicho. Y algún sí. O sigui que sí, jo crec que hi ha bastantes diferències importants. Jo crec que per això ja necessitaríem un expert en el submundo del zombi, no? Del muerto viviente, perquè ens pogués explicar aquestes diferències, però efectivament n'hi ha. S'hauria de veure en quin moment surten els vampirs i a sant de què, i a què respon també la mística vampiril. Així com aquestes han sigut una mica el devenir de les pel·lícules de zombis, sobretot als Estats Units, tot i que a Europa també doncs, es van començar a fer pel·lícules de zombis i ara mateix... Bueno, doncs, 28 dies és anglesa. Sí, sí, sí, per això que ara mateix a Europa... A Barcelona. La REC. REC, que es, sí, es va fer a Barcelona. Per això que històricament sí que s'havien fet més als Estats Units, però que és un gènere que s'ha extès a lo llarg i ample d'aquest món mundial. I a part de pel·lícules de zombis, també ens agradaria mencionar una mica la literatura zombi, que no són sempre guions de pel·lícules, ni arrel d'una pel·lícula s'ha fet un llibre, sinó que hi ha realment estudis en profunditat sobre el món zombi en literatura escrita. Hi ha, bueno, hi ha bastants títols que podríem mencionar, Los Caminantes, El Alzamiento, La Guerra Mundial, Septiembre Zombie, però volíem fer especial èmfasi, i ho farem després de la pausa musical, amb una guia de supervivència zombie que es diu Talkasin, The Zombie Survival Guide, que està escrita per Max Brooks. Et sona aquest cognom? Sí, efectivament és el fill de Mel Brooks, i és una guia absolutament completa sobre com sobreviure a una amenaça zombi. Te la recomanem perquè te la llegeixis abans de que arribi l'amenaça zombi, perquè hi ha una part, bueno, una part de context, una part històrica, una part de quines són les millors armes, de com tenir-les a punt, etc., que creiem que és prou interessant com per tenir-ho llegit abans, anar-t'ho preparant, perquè en el moment en què ja tinguis els zombis per la finestra, per la porta, per sota el llit, doncs tu ja diguis, hòstia, el Max Brooks pues em va dir que, pues mira, un martell millor que no, o disparar-li la panxa no, que s'ha de disparar... Bueno, són coses d'aquestes que val la pena anar-se empapant abans de l'amenaça física per tal de que tinguis tu librillo, tus herramientas a l'hora d'afrontar una amenaça zombi. D'això en parlarem, però, després d'una petita pausa musical, que serà, la farem de la mà... Ai, tinc tantes músiques de zombis que no sé pas què posar. Mira, una gent que es diu Malejemplo, posarem, que es diu La Noche de los Muertos Vivientes. Vamos. Doncs aquí seguim, al 106.4 de la freqüència modulada de Manresa, Ràdio Bala. Avui parlem de zombis i de muertos vivientes. I estem arribant a la... Bueno, hem arribat a la part final del programa, hem parlat una mica de pel·lícules i ara anem a parlar d'aquest llibre. Tu que no estàs en el món dels zombis, o esperem que no hi siguis, potser no el coneixes, però us haig de dir que és un best-seller. Es diu The Zombie Survival Guide, del Max Brooks, i va per la 16a edició. Ahir és nada, 16a edició d'aquesta guia de supervivència zombie. Hi ha gent que s'ho està prenent molt en sèrio, això. Potser vés a saber, està fent acopio de... El teu veí que està fent acòpio d'armes. El teu veí, exacte. Mira qui tens al costat de casa perquè potser... Igual és un friqui. Potser té aquest... De fet, i això no és mentida, en un, a un bar que vam anar fa un parell de dies, i això el senyor Don Simón pot corroborar, hi havia la guia de supervivència dels zombis, estava allà amb el Book Crossing, aquesta història que tu deixes un llibre en recaure. Doncs sí, estava allà esperant a que algú el crossegés. Nosaltres no ens vam atrevir a agafar-lo perquè vam pensar que podia ser més útil a una altra persona. Però en tot cas, si tens ganes de passar-te per un bar que es diu la Via Làctea d'un lloc perdut en aquesta península ibèrica, doncs allà estarà la guia de supervivència zombi. Si realment estàs interessat en aconseguir-la, jo et recomanaria que anessis allà i que investiguessis qui l'ha deixat allà, perquè deu ser un altre friki com tu que també té moltes ganes d'interessar-se en aquest món dels zombis. Doncs aquest llibre és realment interessant. Li haig de dir, senyor Don Simón, que a mi m'ha sorprès gratament la lectura totalment horitzontal que he fet, en diagonal que he fet, i m'agradaria assenyalar algunes parts memorables d'aquest llibre, com per exemple una de les primeres frases que diu: "Debemos empezar separando los hechos reales de la ficción". Això ho diu aquest llibre, realment, ho diu així. Diu: "Los muertos andantes no son ni obra de la magia negra ni tampoco de una fuerza sobrenatural. Tienen su origen en un virus conocido como Solanum, palabra latina utilizada por Jan van der Haven, el primero en descubrir esta enfermedad". A mi m'ha sorprès molt que un llibre així comencés dient que s'han de descartar els fets reals de la ficció. És com... Bueno, és la millor manera de ficar la història al lector, ¿no? És com rizar el rizo, ¿eh? Esto es de dentro de lo... I bé, no sé si vostè, senyor Don Simón, està per la labor de parlar-nos dels símptomes que apunta aquest llibre, perquè aquest llibre està molt pormenoritzat, és a dir, que va al detall, va a lo suculent, va a lo pràctic. És una guia de supervivència, tal com diu el nom. I per saber la guia de supervivència, què millor que saber els símptomes d'una mordedura de zombi. La hora 1. A la hora 1, el dolor i decoloración marrón morado de la zona infectada. La herida se coagula inmediatamente, dado que la infección proviene de una herida. Més tard, a la hora 5. Fiebre, 37-39 grados de fiebre. Convulsiones, demencia leve, vómitos, dolor intenso en las articulaciones. Més tard, a la hora 8. Entumecimiento de las extremidades y del área infectada. Aumento de la fiebre, 39-41. Aumento de la demencia, pérdida de la coordinación muscular. Hora 11. Parálisis de la zona inferior del cuerpo, entumecimiento general, disminución de la frecuencia cardíaca. Hora 16. Coma. Hora 20. Parada cardíaca, actividad cerebral nula. Hora 23. Resurrección. Déu-n'hi-do, o sigui que fan falta 23 hores segons aquesta guia de supervivència zombi del senyor Max Brooks per tal de és difícil de conjugar aquest verb, Resurreccionar. Resurreccionar. Resucitar. Resucitar. Sálvame Cristo d'esta palabra. Com veieu, està molt, molt, molt al detall. També ens comenta sobre experiments que s'han fet a nivell zòmbico, i perquè tinguem, bueno, és com si en aquest món doncs hi haguessin persones, jo no ho descarto, hi haguessin persones que estan experimentant amb zombis i mirant quin és el resultat dels seus experiments. Malgrat això, ens adverteix, no existe informació alguna, històrica, experimental o qualsevol altra, sobre les conseqüències de mantenir relacions sexuals amb una espècie no muerta. Pero, como apuntamos anteriormente, la naturaleza del Solanum indica un alto riesgo de infección. Y afegeix, advertir de un caso como este resultaría inútil, puesto que una persona lo suficientemente irracional para intentarlo estaría tomando una actitud pasiva para con su propia seguridad. És a dir, si ets tan cafra d'anar-te del llit amunt o una zombi, tienes las de perder, pero por tonto, no por zombi, por tonto. I és que diu que també, un altre petit extracte del llibre, diu: "En general, el humano infectado está condenado desde el momento en que el virus entra en su sistema". I per tant, la persona que muere tras ser mordida o que se infecta de algún otro modo debería ser inmediatamente eliminada. I posa, entre parèntesis, véase deshacerse del cuerpo en la página 42. És que a mi m'agrada molt. És completa, eh? És molt completa, sí, és molt completa. Fins i tot si no hi ha un atac zombi, si te quieres deshacer de un cuerpo que te acabas de cargar, te vas a la página 42 de la Survival Guide for Zombies del Max Brooks i t'expliquen... Doncs com desquartitzar-lo, on enterrar-lo, com enterrar-lo... Bueno, jo crec que és una cosa bastant a lo pràctic, vaja. Parlant dels experiments que s'han fet, doncs ens comenta que un experiment consistia en exponer ante un espècimen capturado dos cubos idèntics de carne. Uno con carne humana y otro con carne animal. En repetidas ocasiones, o sigui que es va fer repetides vegades i amb diferents zombis, en repetides ocasiones el zombi prefirió la humana. I no se sabe aún por qué. El Max Brooks no s'explica per què es prefereix carn humana a la carn de gos, de corder, o de vedella, o del que sigui. Però, efectivament, un zombi... I, de fet, això pot ser una... Vull dir que si tens un amic i tu estàs dubtant, el millor és posar-li dos galledes a davant, una de pollastre i una de carn humana, i si el teu amic es tira de cap a la de carn humana, doncs, tate, esto es zombi. Zombi fijo. Fijo, fijo. I... Bé, i finalment, ja per anar concluint aquesta retaïla de consells sobre els zombis, doncs hi ha un extens i vast capítol sobre les armes a utilitzar per combatre una epidèmia zombi. No parlarem d'aquest capítol, però sí que ens fa una sèrie de preguntes, 5 preguntes, que és un petit test ràpid en el moment en què t'estigui atacant un zombi, no? Tu tens aquestes 5 preguntes al cap i tens una sèrie d'objectes davant. Jo ara, per exemple, tinc la taula de so, els cascos, el telèfon, l'ordinador i la màquina del cafè. Doncs, quin d'aquests 3 objectes puc utilitzar amb major probabilitat d'èxit davant d'un atac zombi? Doncs tingues aquestes 5 preguntes al cap. 1. ¿Puede romper un cráneo de un solo golpe? 2. Si no, ¿puede decapitar con dicho golpe? 3. ¿Es fácil de manejar? 4. ¿Es ligera? 5. ¿Cuánto tiempo crees que podría valerte? Aquestes són les 5 preguntes que jo, senyor Don Simón, efusivament li dic que intenti aprendre-se-les, que intenti recordar-les, perquè en un moment d'un atac zombi doncs li poden servir, per exemple, aquesta boleta antiestrès que tenim aquí, aquesta piloteta antiestrès que tenim aquí, doncs, ¿puede romper un cráneo de un solo golpe? Pues no. ¿Puede decapitar con dicho golpe? Pues menos. ¿Es fácil de manejar? Sí. ¿Es ligera? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que volía para leerte? Pues no podría valerme. Doncs ja està, aquesta piloteta antiestrès ja la tiro i la es descarta. I jo crec que bàsicament, a l'hora d'analitzar les armes, que algunes de les armes mencionades al llibre pues, són la ballesta, la metralladora, el fusil, sierra elèctrica, rifle d'assalto, explosivos, còctel molotov, etc. doncs val la pena tenir aquestes 5 preguntes al cap i fer-te-les abans de que el zombi estigui absorbint el teu cervell com si fos un granissat de llimona. Què li sembla, senyor Don Simón? Molt instructiu. Molt instructiu. Doncs si repetirem perquè per qui no se n'hagi enterat encara les ressenyes d'aquest llibre, The Zombie Survival Guide, també publicat en espanyol, del Max Brooks. La podeu trobar en qualsevol llibreria especialitzada en aquest tipus de literatura. Jo crec que, bueno, que és un dels millorets llibres que s'han editat sobre el tema, o així ho diu com a mínim els professionals, com per exemple un senyor que escriu un blog que es diu Històries de Zombies, si ho diu aquest home, que té un blog dedicat al tema, jo crec que pues, pot ser una opinió. Va friki ell, no? Va friki ell. Doncs bé, jo crec que arribats a aquest punt ja donaria per tancat aquest programa tan intensiu sobre els zombis. No sé si a vostè, senyor Don Simón, li ha quedat alguna cosa en el tintero, alguna cosa que vulgui dir? Pues no gaire, simplement anirem veient més pel·lícules de zombis. Doncs sí, cal anar-se entrenant, cal anar-se llegint llibres i sobretot per veure si aconseguim muntar el nostre propi exèrcit de zombis. Zombi o barbàrie! nosaltres seguim aquí. Seguirem aquí, com sempre, esperant la fi del món de la mà dels zombis o dels revolucionaris. Ves tu a saber. Adeu! I la pluja cau lentament. Jo estic cantant una cançó. Esperant la fi del món. He vist amics seguint miratges. He vist amors passar de llarg. He vist com s'obrien ferides. Però ara res sembla important.